اید چې دی واغه شي ته ویل کېږي چې منکر وي پلا خو مشروعیت ګرسره نه لري په دا منکر کې خلک بره وایي وایي زوی مړه دی چې من جوړ شي په جنګ کې تروسه چا نه دي کړي دا نابلتیا ده چې معنی داسې یو نابلده خبره کوي چې نه عقل ولا که مني نه نقل مني معنا د عقل دلیل چې ورته متوجه کې هم د الله تعالی دپاره اولاد ثابتول عقل یې نه ثابتوي نه نقل په یو آسماني کتاب کې هم نشته چې ته ثابته کړي نو چې یو شی مال نه منکر هم وي عجیب نه بلد هم وي پسې عظیم هم وي دغه ګرده چې سی بار نو اید ورته ویل کېږي نو الله پاک وایي تاسې په داسې شي راتګ وکړي چې منکر دی بیخي او په دا منکر کې بیخي غټ دی نو دا عظیم دی معنی نو منکر و عظیم و او دغسې نابلدوالی دا تعجبوالی دغسې نابلده خبره وکړه لقد په تحقیق سره جئتم تاسې راتګ وکړي ا کافران شئن په داسې شي سره اید دن چې هغه ډېر عظیم او ناولد و بد دی دغسې شی مو چې دا نسبت اولاد مالا ته وکړي څونه به بد وي الله پاک د هغه یو نمونه مشتره اشکار کړي چې بدوالی پر دغه رقم دی تکاد السماوات یتفطرن منه تکادو نږدې دي السماوات و اسمانونه یتفطرن چې سره وودي چې وي منه د دغه نسبت څخه دا دغه ندرنه خبره ده چې په اسمانو کې نه ځایش کېدی چې سره وچي وي دغسې بده ده نو خو الله چې عظمت معلومېږي موږ تهسې خو ساده معلومېږي خلک وایي چاته چې ناوله خو برای ټکې راځي ټکې معنی دغسې نابلده خبرې کوي یا برای اوس په اسمان را باندې ونهږي الله پاکوي تاسې دغسې خبره کوي چې د دې دونه غټوالی او بدوالی دي چې اسمان یې نه برداشت کوي ځینې وبچي وي ګرسره چې دا تاسې څه وایست تکادو نږدې دي السماواتو اسمانونه یو اسمان هم نه جمع السماواتو ټول اسمانونه یتفطرنه چې وږي چې وي منهو د دغه نسبته څخه سیست دغه خبرې څخه وتنشق الارض وتنشق او وجي چې وي ټوټه ټوټه دي سي الارض مزکه معنا دړي دړي دي سي شق د لکه پلاس کې چاو دي راځي مزکه به دغه سي چاو دي چاو دي سي د دې خبرې د درنواله څخه او د دې د بدواله څخه چې مزکه وای پر ما دي سربېره دا خبر وکړه پر ما ګرځي ته دونه نه بلاده خبره کې مزکه بیا نه کې برداشت مزکه نه برداشت وتنشق او وجي چې وي معنا چاک چاک دي سي الارض مزکه وتخر او راود نړیږي الجبال غرونه هدن پنړېدو سره دا غرونه بینې کې برداشت غرونه به سره راو نړیږي څنګه پنړېدو چې معنا سره زره زره سکرکنډي وډاړي چې دغه سی وسګل سره نو هد چې دی دا مپرل به دی د تهودو د پر پټ تهودو سره دلته ست وتخر راود لویږي الجبال غرونه څنګه به متحد ود نړیږي هدن پنړېدو سره چې سره ود نړیږي ډبره ډبره لکه موږ پیانه چې لټ لټ شه ته یې ډبره ډبره سره سکرکنډه کرکنډه یې وګیل سره نو خدایغه مخلوقات به دغه نو پس دې خبرې ته پام نه هغه صورت غاشیه کې راځي الله پاک افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلا وشيت کې بیا وي الى السماء كيف رفعت اسمان سون الوردي والى الارض كيف سطحت مزكت سون اواردن والى الجبال كيف نصبت او دا غرونه چې دا څنګه الله تعالی جګ جګ درول دا درې سره دلته بیا راوړ چې اسمانونه به برداشت نه کیده خبر مزکه یې برداشت شي نه او دا غرونه یې نه برداشت شي غرونه بم ځنی و نه ریږه مزکه بم سره وچی معنی درځي درځي بس او اسمان بم سره وچی ټکور ټکور بس دا دا دغه سره نه خبره ده نو ولې دې سکیږي هم اند دې جاته څه دعوش دی بللی دی لرحمن و رحمان ذات ولدن اولاد تا جه صورت که اوله که پاده ده و یوازی پاده اغا صورت تقریبا شپاره سزای ده رحمان نم ذکر سوی دی سو زای ده رحم نم ذکر سوی دی ده رحمان چه رحمان ذات چه اغا دون رحمت پر تاکی که پیدا کرده استاسر ده دون احسانون کرده دی تا ده جه پر زای چه ایمان پر راو ده تاوده تا اولادون ثابته یه گای نوری بجی بجی خبر نسبت پر تاکیه نو ده دوغا نرحمت تقاضا خدا و چه طول خلقو په خبله ویل چې الله سوای پر سر سترګو منل دي او دای چې الله تعالی په خو بده کیږي هغه خبرې کوي هغه دوه نغه خبرې چې اسمان نه برداشي دوه نغه بجی بجی خبرې مزکه نه برداشي غره نه برداشي دار نو دا کار ولې کیږي اند دې جه اته څه دا د دې خبره ولې نه بلد دا اند دې جه اته دعو چې دی بلل دي لرحمان و رحمان ذات چې هغه د رحمان دي چې پر کافر او پر مسلمان رحمت کی دی هغه ته بلل دي ولدن اولاد بلل دي چې ما هغه مخ دې ته یاد کړ چې هغه درې قسمه اولاد دي ثابتې وسنه د دې او عقل رد کی الله تعالی چې خبره خو دغه نه بده جو وکړل وسې رد ور کوي د دلیل دلارې د سوای و ما ينبغي للرحمن و ما ينبغي للشاي نه د مناسبه للرحمن رحمان ذات رنده يتخذ چې دی ونسی ولدن اولاد رحمان ذات دا مناسب ولا کده چې اولاد ځان ته ونسی ولی اولاد د احتیاج نښه ده اولاد د احتیاج نښه ده فالله عز وجل کې د کومه جهته څخه احتیاج شته په دا صفات کې دې وګوري د الله تعالی د علم د لارې د خبر د لارې محتاج دي چې وایي زوی بمبره په دا خبرو کې کومک راسره وږي د شیانو آل به راته راوړي الله تعالی په یو فعلو کولو کې محتاج دي چې وایي زوی به کومک راکوي خو د ده هر کار دي د کن فیکن په قدرت باندې دي دلته زوی څه کوي نو الله تعالی و دې ته محتاج دي چې برای زه مړ کېږم ښه دی پر اولاد به مې نوم یادي خو مرګ منه لحی لا یموت ذاتي خو عقل نه وایي چې اولاد خو ګرد مرد احتیاج نقشه ده بل دا دی چې اولاد چې د هر چا څخه زیږي د ده د جنس څخه وي د پسه څخه پسه زیږي د انسان انسان زیږي نو د یو غوایي څخه غوایي زیږي معنی همجنس یې ورسره نو نو چې دی همجنس سي ورسره نو الله عز وجل خو واجب الوجود ذاتي قادر مطلق ذاتي نو خو زوی بیم بره واجب الوجود قادر مطلق وي نو چې قادر مطلق څه خو بیرته هغه دلیل راځي چې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا که چیرې د وخت دایم په جمځکه کې راسي د سې نظام فاسدیږي نو ولی خدای یو خدای بوځه دغه رقم کو دا بر بوځه غ رقم نکو کاغه ګرد مرده د پکاول کین نو هغه څنګه واجب الوجود دي څنګه مستقل دي کدا هیڅ خبره پوسه یا په بل رقم ورته ورچ کدا خدای ساغه خدای ساده د زیم دغه نسبت ولر لکه الله دی هغه ته شکست ور کوي سکه نه شو کوله کنه سی ور کوله خدای عاجز است کی ور کوله سی خو هغه عاجز است او په واجب الوجود ذات کې عجز ستنه خدای ګرد دغه خبرې دي معنا روشانه نه دي الله فرمای چنه شای رحمان ذات انده یتخذ چدی یونه سی ولدن اولاد ولی ان کل من فی السماوات دلیل پس روان دی دادی ان نگی کل من طول اغ فی السماوات چپ اسمانو کی دی والارغ چپ مزک کی دی داغه ان نا پیادی ان نگی چوک کل من طول هاغ فی السماوات چپ اسمانو کی دی والارغ چپ مزک کی دی الا آتی الرحمن عبده الا خو بیادیس دی آتی چدی را تکون کی دی الرحمن ورحمن ذاته عبدا په دې حال کې چې دی دغه بندگان دی ټول الله ته د بندګۍ په صفت راځي نو بندګي وو زیوالي سره یو ذکر خو نه یو ذکر مرایي چې دی ګرد څوک یې پیژن چې مرایي هغه دی چې دی په بازار کې په خریداري واخلي زی ته مرایي نه ویل کېږي چې دا زما مرایي دی نو الله تعالی دا خو ګرد زما مرایان دي ماته راځي نو مرایي به تاسو زما زوی کې که عیسی دی زما مرایي دی معنی بنده مې دی کچیری دا ټول ملائکه جیمز ما مریان معنا بنده می دی عبید می دی معنا دا زه مالک ما در سره کداغه انبیات هيا ده الله پاک په ورجهت منسوبه کې په انبیاو کې که عزیر کې عیسی دی خلاوی زما بندگان جی عبید می دی نو عبدیت وو ولجت اجتماع نس کې درې دا امکان سره درې دا سره الله وای ان نجی کل من ټول هغه په سماوات چې په اسمانو کې بالا ک ملک دی په اسمانو کې یا نور نبیان معنا موجود ک عیسی چې په اسمان کې والارض يجكم زك كده دا اوس موجوده الا خو بعدست ات الرحمن شرع تكون كي ورحمن ذات عبدا فدس حال كي دي بندگان دي الله تعالى مملوك دي الله يا مالك دي نو زي خو فلر مملوك ني خو جلا د هم جنس د زي حروي نو الله فك خو دا ته څنګه سره جمع كي په دات بس صفات شي مجزما زي ام جي عبد عبديته ولا جت نس سره جمع كي دلي كده ايش خبره خو يجي لقد احصاهم وعدهم عدا بل صفت اعلی دادی لقد په تحقیق سره احصار کنټرول کړي یې هم دي د اعلی تر کنټرول وتای نش ټول یې په ولکه کې اخستی دي نو که عیسی د مثال په تور د اعلی زوی اسمان خود اعلی صفات پورته ثابت نو بیا اعلی پاک دی کنټرول ولای شي وس موږ ته چې نعوذ بالله د بندګانی موږ اعلی کنټرول ولای شي اعلی پاک ته دا کو نو چې عیسی د خدای زوی کې مر خود خدای د جنس څخه بشي مبارک تکاپو مجانسات په دلته سره راسي نو خدای خدای صفات ورته راسي خدای خو څوک نشي کنټرول ولري نو خدای یې برادر کنټرول ویستي د اعلی تر احساس دی ویستي راي ما ګرځي چې احساس کړی کنټرول کړی موږ عیسی موږ په کنټرول کې دی عزیر موږ په کنټرول کې دی ملائکه موږ په کنټرول کې دیس کنټرول کې چې د سترګو رب قدر چې دی د الله تعالی د امر څخه نه فرمانی نشي کوله او ته ودا د الله تعالی زیدي کله اسمه مضمون پیږي لقد په تحقیق سر احصا کنټرول کړی دی الله تعالی څوک هم دغه ټوله د ځمکې د اسمانو مخلوقات ټول د الله په کنټرول کې دي کنټرول یې نشي وتا ته اختیار دا یو وعدهم عدا وعد او الله تعالی حساب دي هم دي عدن په حساب سره الله نه یې وزر از ما در حساب وتل دي

چې ورته دغه سهر الله پاک پیړی پیړی په یاد پرادم ځکه د سر ایسته کړی دی. نو ته به هم دغه سه هلاک سې لکه هغه چې هلاک سوي دي کومه دی د چای نه نوم زده دی نه هلاکه ور معلومه ده چې څه سوله او الله پاک صادق دی په خپله خبره کې چې ډېر مخلوقات یې د منځه وړي. اشه که ته وایه چې یا په سترګو کې نه وینم الا او تسمعو لهم رکزه او تسمعو یا ته اورې لهم د دې دپاره رکزن یو نرم آواز رکز چې دی دغسې خپي نرم آواز ته وایي لکه د مثال په طور یو څوک اګې د یو چا سره ګاډي موږ یې په سهار خبرې سره کولې یا یې په بوڼه آري سره کولې یا یې د څپلیو کښهار یو دغه ګرده دا کمزوري کمزوري آوازونه چې دي که د څپلیو کښهار دي که د بوڼه آري رقم آواز دي که د پسه آري رقم آواز دي الله وایي رکز معنی آوازې خپي ته بس اورې یا د دوی بوڼه آري یا د دوی د چوټو کښهار یا د دوی پسه آري خبرې یڅه نه اوره دغه سدم ځکه د سره نيست کیږي الله پاک وي. نو دغه قران د دغه لپاره نبی علی سنت درکور سوی دی انذار او تبشیر. نو خو په بدوام ته دغه دوه کار کوا بس تاوز په کامل د چ د منی کنه منی هغه الله پاک ما ته پرېږد په دا پای کې د تسلی د رسول علی السلام هم ورته ذکر سو چې قران د دغه لپاره دی چې فقط ته مؤمنان ته زیری ورکوه د جنت کوپر بیروه دغه سی بیروه چې دغه سی عذاب در ترازی نور ستاوز په مکمل اسوره بله رسول علیه السلام ته دا چې خلق به ایمان راوړي یا نه راوړي راوړل نه راوړل د دک کار دی پر تا باندې زما خبر رسول چې هغه ورسو. نو پر دې ځای باندې سورت ختم شو. الله عز وجل دی په مؤمن او متقین کې موږ ته څول را بعث کړه او پاتې الله مجد کفارو د اخلاق او د خویو څخه وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.